मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए क्या करना चाहिए। इसलिए उद्धरेरात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु, आत्मैव रिपुरात्मनः। थोड़ा थोड़ी टीका पहले देख लें, तभी श्लोकार्थ करेंगे। योगारोहस्य दृष्टा दृष्टो उपाय अवश्य कर्तव्यत्याय मुक्ति हेतुत्व तद विपर्य से अधपतन हेतुत्व च दर्शयति। कहते योगा रूढ़ बन, योग पर आरोहण कर लेने योगी हो गया। ये जो है दृष्टा दृष्ट उपाय अवश्य कर्तव्यता, यही दृष्ट उपाय अदृष्ट उपाय उसके द्वारा एक चीज हमेशा लक्ष्य यही बना के रखना चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य यही है। अरे योगी बनना यही मानव जीवन का लक्ष्य है, भोगी बनना ये कोई मानव जीवन का लक्ष्य थोड़ा हो सकता है। जो सभी शरीरों में प्राप्त है वो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। अपने यहां जो गृहस्थ आश्रम भी है वो लक्ष्य नहीं, वो साधन। सन्यास के लिए साधन है भाई, सन्यास की योग्यता प्राप्त करने के लिए साधन। जैसे मान लीजिए कोई हाई स्कूल जो प्राइमरी में पढ़ने जाता है तो प्राइमरी लक्ष्य नहीं है, हाई स्कूल में प्रवेश करने का साधन है। और हाई स्कूल में क्यों जाता है वो भी साधन है, कॉलेज में प्रवेश करने का साधन है। तो ऊपर में पहुंचने के लिए वो साधन रूप में गृहित होता है, साध्य रूप में गृहित नहीं होता है। अपने यहाँ जितने भी आश्रम हैं ये साधन रूप में गृहित है, साध्य रूप में गृहित नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम भी साधन, गृहस्थ आश्रम भी साधन है, इसलिए आश्रम कहते हैं। वो भी स्कूल है, वहाँ पढ़ो तो पता लगेगा खट्टा क्या है मीठा क्या है। अभी तो पुस्तक में पढ़ लिया उसे क्या पता लगता है, अभी तो खाली शास्त्र बता दिया कि संसार में दुख है पर अब तुमको तो सुख ही दिख रहा है तो तू अनुभव करो। और जिसको संसार में दुख हो रहा सुख मालूम हो सुख ही दिख रहा है वो संसार में जाकर अनुभव कर ले, अनुभव करके तब निर्धारित करो कि तुम्हारी बात सच्ची है कि शास्त्र की बात सच्ची है। तब बुद्धे को पता लग जाता है कि हाँ भाई बात तो शास्त्र की सच्ची थी, हमारी बात तो झूठे निकली। हमारा अब बुढ़े में क्या, पहले ही पता लग जाता है आजकल है। अभी मैं गया था एक युवक, अभी जो है वह तो उसने उसको बुलाया एकांत में, उसके घर में उसके कारण बड़ी समस्या थी तो उसको बुलाया। हमने कहा भाई तुम जो है सारे घर को परेशान कर रहे हो अपने मोह के कारण। कहा मैं परेशान क्या, पर हमको एक ज्ञान हो गया। हमने कहा क्या ज्ञान हो गया। कहा मैंने ये समझ लिया कि जगत में कोई किसी का नहीं। हर घर के लोगों की हम सब बात मानते हैं, एक बात नहीं मानते हैं, पर एक बात वो मेरी नहीं मान सकते हैं, सब हमसे नाराज हैं। सब हमसे नाराज हैं, एक बात मेरी नहीं मान सकते। मैं उनकी सब बात मानता और सब बात मानता हूं पर एक बात मेरी नहीं मानते हो। और एक बात मेरी नहीं मानते और सब मेरे ऊपर नाराज हैं, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या हुआ। हमने कहा ठीक पढ़ा तुमने, पर वो जो बात तुम मनाना चाहते हो वहां भी यही बात पढ़ करके रखना है? कि जिसको तुम पकड़ने के लिए घर भर को नाराज करना चाहते हो और जिससे तुमको ज्ञान हो गया कि कोई जगत में जो है वह किसी का प्रेमी नहीं है, उसके मन का चलो तो मानता है, नहीं मन का चलो तो नहीं मानता है, तो वहां भी तुम्हारी यही दशा होगी ना। तो वहां पहले से समझ के रखना कि जिसके कारण तुम घर में घर भर को जो है वह तुम दुखी करना चाहते, दुखी करने तक के लिए तैयार हो, जिसके कारण, तो वो भी उसी जगत में है कि नहीं? ये बात ये तुम्हारे मन में ठीक प्रकार से समझ में आ जाए तो घर के लोगों को क्यों नाराज करोगे, घर के प्रति तो बहुत कर्तव्य है। तो ये बात कहा कि देखो दृष्ट, ये मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य जो है हमेशा ठीक बना करके रखना, लक्ष्य इसका परमात्म दर्शन करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी कोई है तो उसको गृहस्थ आश्रम को लक्ष्य नहीं समझना चाहिए, ईश्वर दर्शन ही लक्ष्य एक ही है, चारों आश्रम का लक्ष्य एक ही, दो लक्ष्य नहीं। इसलिए कहा कि एक ही कर्तव्यता है, दूसरा कुछ नहीं। दृष्टा दृष्टोपाय ही, दृष्ट उपाय से अथवा अदृष्ट उपाय, शास्त्रीय उपाय जो है तो अदृष्ट उपाय होता है। इन उपायों से कर्तव्यता ही क्या कि मुक्ति हेतु त्वम। अरे भाई, दृष्ट उपाय हो या अदृष्ट उपाय हो, दोनों उपाय। दृष्ट उपाय जो आप जो है वह जो आप देख करके आप कर रहे हैं तो दृष्ट है, जितने वैराग्य आदि देख करके जो आप करते हैं ये दृष्ट उपाय है। और शास्त्र के आधार पर जो करते हैं, जैसे शास्त्र कहता है कि वे स्वर्ग जो है वह कर्म का फल है, इसलिए वो भी नाश को प्राप्त सुख हो, यहाँ से ज्यादा सुख होने पर भी तो स्वर्ग से कैसे वैराग्य होगा, यहाँ से तो वैराग्य तो दृष्ट उपाय से हो जाएगा है, यहाँ से वैराग्य दृष्ट उपाय से हो जाएगा, पर स्वर्ग से वैराग्य कैसे होगा, अदृष्ट उपाय शास्त्र। ब्रह्म लोक तक के आनंद से वैराग्य आपको कैसे होगा, शास्त्र, क्योंकि शास्त्र जाकर के वहां पहुंचा करके आपको कह देता है, यहाँ से सौ सौ गुना करके ले जाएगा ब्रह्मलोक, और वहां कह देता है युव भूमा तो सुखम नालते सुख, जहां भी जो है उत्तमाधम भाव है वहां जो है वह खतरा है वहां तो खतरा है ही है। हमने महाराज एक बात बहुत कहते थे जहां भी अहंकार है वहां दीनता अवश्य है, अहंकारी को दीनता का खतरा अवश्य। कहे कि अहंकार में दीनता कैसे है, कहा कि उसको किसी के प्रति अहंकारी है तो किसी से दीन होना पड़ेगा उसको, अब उसे बड़ा आ जाएगा तब क्या करेगा, कोई अफसर है तो आपने छोटों के प्रति कैसा अहंकारी है, और उस विभाग का मिनिस्टर आ गया डांटने लगा तो कैसे हो जाता, एक बार हमने देखा कि यहाँ पर वो आया जो है वह कंजर्वेटर तो वन विभाग का, तो हमने देखा कि यहाँ का जो है डीएफओ जो है वो वहाँ वो गेट पर खड़ा, रेंजर तो दूर। हमने कहा देखो ये लोग यहाँ आते तो कुर्सी चाहते बैठने के लिए, अब हाथ जोड़ के वहाँ खड़े थे क्यों कि अब पहले वो अहंकारी बन करके आते थे, अब उसे बड़ा आ गया, तो बड़ा आ गया तो फिर कैसे, तो जहां भी अहंकार होता है वहां पर दीनता खतरा है। ऐसी जहां भी परिच्छिन्नता है ना, वहां जहां भी परिच्छिन्नता है वहां पर निश्चित ही जो है वो खतरा है अभाव। तो ये कहा कि मुक्ति हेतुत्व सारे कर्तव्य एक ही हो गया कि विभिन्न प्रकार के साधनों से मुक्ति का हेतु दृष्ट उपाय अदृष्ट उपाय के द्वारा अवश्य कर्तव्यता ये मुक्ति हेतुत्व। मुक्ति हेतु जो है अवश्य ही कर्तव्य है। तद विपर्यस्य अध पतन हेतुत्व च। यदि आप नहीं ध्यान दे रहे हैं इस पर नोचे दिहा वे दिन तो महति विनष्टि। यदि आप मनुष्य शरीर पा करके भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और खाने पीने के लिए झगड़ रहे हैं इसी में ध्यान है एक महात्मा अभी मिले बड़े दुखी हो गए। हमने काहे के दुखी हो? कहा कि लोग ऐसा प्रचार कर दिए कि जो है आपको हमने एक जड़ी दिया कहा उसी से बीमार हो गए आप ऐसा लोग करते। अरे हमने कहा आप भी है आप अपना काम करो है? अपना आप करो काम करो। जो इस नगरी में रहते हैं उन्हें बावरे बावरे कहते हैं जो ताने जग के सह न सके वह इस नगरी में आवे क्यों? यदि जगत भर के ताने आप नहीं सह सकते हो तो फिर साधु काहे को बने? जो छोड़ खुद ही खुद मर न सके प्रियतम से नैन मिलावे क्यों? अपना अहंकार छोड़ करके यदि नहीं अपना जो है निरहंकार नहीं हो सकते हो तो प्रभु से नेत्र मिलाने का कोई काम नहीं था। अहंकार करना था तो जगते में बहुत था इसलिए तुम फालतू दुखी होते हो। आज जगत तो कुछ भी कहेगा तब क्या करोगे? सब जगह झगड़ा कर ले जाओगे रोने लगे। हमने कहा बताओ तुम क्या है तुम्हारी जड़ी तो हम रखे हैं उसका प्रयोग रोज करते हैं और कोई कह दिया तो उसी से बीमारी हो गई तो तुम काहे को दुखी हो? कहा लोग हमको ऐसा बदनाम कर दिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो मार्ग ऐसा इसमें दुनिया जो है दुनिया के तरफ देखने का काम नहीं है। सब लोग विक्षिप्त हो जाते हैं एक चीज नहीं मिली विक्षिप्त हो गए कोई कह दिया विक्षिप्त हो गए। अरे ये कोई साधुपना है? तो अपने स्वरूप की तरफ देखो भगवान की तरफ देखो। भगवान को कितने लोग गाली देते हैं तो किसी का भोजन बंद कर देता हूं। जिसकी उपासना कर रहे हो उसके गुण को जरा धारण करना चाहिए अब देखो। तो यही कहने का तात्पर्य है कहते हैं कि तद विपर्यस्य अधपतन हेतुत्वम। यदि लक्ष्य से विपर्य हो गया आप साधन का केंद्र जो है वह परमात्मा नहीं बनाए मोक्ष नहीं बनाए तो बिल्कुल उल्टा कर दिया आपने महति विनष्टि बहुत बड़ा विनाश कर दिया। इति दर्शयति। अतः इसलिए एक ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मना आत्मानम उद्धरेत। ये निर्णय करो कि किसी भस्मी से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कोई सिद्ध तुम्हारे ऊपर भस्मी फेंक दे तो तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है उससे। ऐसी आशा व्यर्थ की आशा है। मैं तो कई बार इस बात को विचारता हूँ तो मैं देखता हूँ कि देखो अपने यहाँ इतने बड़े बड़े सिद्ध हुए कि नहीं। भारत में ऐसे ऐसे सिद्ध हुए सर्वज्ञ सिद्ध हुए पर कोई सिद्ध किसी गांव से गया कि इस गांव में सभी सात्विक हों या कोई गरीब न हो कोई बीमार नहीं हो किसी गांव को ऐसा आशीर्वाद दे के गए? क्यों नहीं गए? कुछ सोचना चाहिए है? कुछ सोचना चाहिए। उसको ऐसे नहीं होता है। भस्मी से हो जाए, यदि सिद्ध के ईश्वर की उधरे से हो जाए या किसी सिद्ध से हो जाए, उसी से हो जाए तो फिर वो सबको कर दे। परमहंस जी महाराज थे तो बहुत लोग उनके साथ में थे, सबको जो है वह स्वामी विवेकानंद जी जैसा क्यों नहीं बना दिए। एक गुरु रहता है उसके पास जो है वह सब लोग जो है वह रहते हैं, क्यों सबको अपने समान नहीं बना देता है। कुछ न कुछ है चुका है, कहीं न कहीं ये चीज है। चिंतामणि भी आपको यथार्थ लाभ नहीं दे सकती है यदि आपका संकल्प शुद्ध नहीं है तो। चिंतामणि भी आपको यथार्थ लाभ नहीं दे सकती है, आपका संकल्प दूषित है तो आपको चिंतामणि क्या करे। ये गंभीर प्रश्न जो है वह ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो गुरु जी थे गोलवलकर जी, यहीं पर जो है वो खेड़ी घाट यहाँ पर आए हुए थे राजराजेश्वरी मंदिर में। उनके आगमन पर ही वो शास्त्री जी वहाँ थे, उनको समर्पित किया ये स्थान। उसी साल उनका शरीर शांत हो गया, उस समय कैंसर था उनको, तो महाराज भी थे, महाराज भी गए थे, हम लोग गए थे वहाँ। शास्त्री जी का प्रेम था वहाँ गए, तो उन्होंने एक बात महाराज जी से पूछी। महाराज जी से यही कहा उन्होंने कि वो उस समय टुकड़ो जी के स्थान से आए थे, महाराष्ट्र में टुकड़ो जी का स्थान है। तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात नहीं अपने समझ में आती कि अब टुकड़ो जी महाराज इतने उच्च कोटि के संत थे, अब बहुत लोग वहां स्थान पर उनके यहां थे, पर अब वहां जाने से उनकी उपस्थिति में लगता था कि यहाँ पर ही बैठे रहो, अब वहां पर जो है वह बैठने की इच्छा नहीं है। अपनी शक्ति क्यों नहीं जो है वह। तो महाराज ने यही कहा कि भाई देखिए, लोग रहते हैं महापुरुष के साथ में, इसमें तो कोई शंका नहीं है, पर क्यों रहते हैं, क्या चाह रहे हैं, कहाँ रस ले रहे हैं, कहाँ उनका लक्ष्य केंद्रित है, इसका जब तक विज्ञान न हो तब तक हम कैसे निर्णय कर सकते हैं कि किसको क्या लाभ मिल रहा है। सभी को लाभ मिल रहा है, पर सभी को ज्ञान कैसे मिलेगा। सभी को लाभ मिल रहा है, अब कोई गुड़ ही चाह रहा है तो कोई गुड़ ही मिल रहा है, पर सबको उनका ज्ञान मिल जाएगा, उनकी भक्ति मिल जाएगी, ये तो वो चाहने वाला जो सेवा कर रहा है उसके लक्ष्य पर निर्धारित होता है। मिलता वहीं से है, पर एक ही चीज नहीं मिल सकती। यदि जो है वह साधक स्वयं अपनी पूरी शक्ति जो है वह मुक्ति के लिए लगाता है, भगवत दर्शन के लिए लगाता है, तो गुरु भी उसकी सहायता कर सकता है, तो गुरु का सारा बल जो है उसमें प्रविष्ट हो जाएगा, देवता का भी सारा बल उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। जैसे कोई गाय दुर्बल होकर के बैठ गई हो, नहीं उठ पाती हो, तो आप हाथ आप सींग पकड़ लीजिए, पूछ पकड़ लीजिए तो खड़ी हो, पर वो बल न लगावे तो क्या कर सकते आप। यदि वो बल न लगावे, आप उठ के उठा करके टांग करके और नीचे छोड़ दे तो वो उठेगी कैसे, और वो तो उठने नहीं चाह रही, उठना नहीं चाह रही। कहते कोई जगना चाहता हो तो उसको आप जगा सकते हैं, पर कोई सोए रहना चाहता हो तो उसको कैसे जगाएंगे, वो तो जग करके भी सोया हुआ है। उसको नहीं जगा सकते। इसलिए कहते तुमको जोड़ लगाना पड़ेगा। भगवान यहाँ कहते हैं कि नहीं, तुमको पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी। तुम प्रमाद करो और सोचो कि भगवान कर देगा या कोई गुरु कर देगा या सिद्ध कर देगा, तो ऐसे काम नहीं होने वाले। उद्धरेत आत्मनात्मानम, ये समझ लो कि जगत की किसी कार्य में कोई दूसरा सहायता कर सकता है। हमको कुटी बनानी है, कोई धनवान सहायता कर सकता है। हमारी कोई समस्या है, माता पिता सहायता कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर प्राप्ति के लिए तुम्ही को उठना पड़ेगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं कर सकता। तुमको भगवान के बल से उठना पड़ेगा। कोई बल तुम्हारा सहयोग नहीं कर सकता, शारीरिक बल भी सहयोग नहीं कर सकता, इंद्रिय बल क्या सहयोग करेगा, इंद्रिया तो बहिर्मुख है, मन तो तुम्हारा चंचल है, क्या सहयोग करेगा। पर तुम उस परमेश्वर के चरणों को पकड़ करके उठो। उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, किसी दूसरे के सहयोग से नहीं उद्धार होगा। तुम उद्धार करना चाहोगे अपना, तुम सोचो कि परमेश्वर के बल से हम उद्धार करें, अपनी पूरी शक्ति लगाओ। तुम तो बीच में ही खाने पीने में लग जाते हो। अरे बुद्ध जी ने कहा कि शरीरम पात्यामि कार्यम साध्या, शरीर है नर है, शरीर तो कितने बार मिला, उससे क्या क्या बना अपना, क्या बीत है, जितना क्षण है उसके सदुपयोग से काम बनेगा, शरीर से काम नहीं। शरीर तो कितने बार मिला अपने को, देवता का भी मिला, दूसरे का भी मिला, उससे काम बनना होता तो बन गया होता, तो शरीर चला जाएगा तो क्या बिगड़ेगा। शरीर यदि पुरुषार्थ करते करते चला जाएगा तो फिर जो है वह शरीर मिलेगा तो हम पुरुषार्थ में लग जाएंगे, और शरीर खाने पीने में चला जाएगा तो फिर वही खाने पीने के कीड़े बनेंगे। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेत। शास्त्र माता के समान कहता, नात्मानम अवसादेय है, क्यों दुखी कर रहा है भाई, अपने स्वरूप को क्यों कीचड़ में फेंक रहा है, क्यों व्यापक शुद्ध चेतन होकर के ये शरीर रूपी कीचड़ में अपने को क्यों छोड़ रहा है, क्यों दुखी कर रहा है, क्यों प्रमाद कर रहा है। इतना काल बीत गया, हजारों वर्ष बीत गए, हजारों जन्म बीत गए, हजारों कल्प बीत गए, और अभी तक तो तू जो है इस कीचड़ से अपने को नहीं निकाल सक रहा है, कब निकाले। नात्मानम अवसादे, आत्मानम न अवसादे, अपने को नीचे मत ले जा। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर रहते रहते तुम अपना कार्य सिद्ध कर ले, फिर जो है भंडारा तो बहुत खा लिया, उससे थोड़ा काम बनेगा। पर यदि आत्मदर्शन नहीं हुआ तो जन्म फिर लेना पड़ेगा, और पता नहीं मृत्यु के समय किसकी स्मृति आ जाए, कौन सा जन्म मिल जाए, कोई ठिकाना नहीं। भरत जैसे राजा थे प्रतापी, इस जिनके वैराग्य को हम सोच नहीं सकते, एक चक्रवर्ती राजा जो है, और घर बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके एक नौकर भी साथ नहीं लिया और जंगल में चला गया। उनको तो कहीं जाना हो तो अपनी पुस्तकें कम से कम ले जाना पड़ेगा, ये काशी जंगल में चला गया हो रहा। पर देखो वहां भी एक मृग का मोह हो गया। इसीलिए गृहस्थ का संस्कार बहुत, वो गृहस्थी लोग ऐसा कहते हैं कि पक्षपात करते, साधु पक्षपात नहीं, गृहस्थ में मोह का जो संस्कार पड़ता है वो संस्कार बहुत अलग ढंग का संस्कार होता है। एक बार एक महात्मा हमारे को बहुत बिगड़ गए, मैं तो बच्चा था जानता नहीं था, वो अपना क्या किए कि जो है वो किसी से बात कर रहे थे, अब हमको नहीं सुनना था कि आज ऐसा ऐसा स्वप्न हो गया, क्या बताऊं इतने साल से साधु हुआ तभी स्वप्न हो, हमको सुनाई दे गया। हमने कहा कि स्वामी आपको कैसी स्वप्न ऐसे हो गए, मुझे तो कभी घर का स्वप्न नहीं आता, आपको कैसे स्वप्न, ऐसा डांटे मुझे जब छोटेपन से घर से निकल गया, गृहस्थी में तो गया नहीं, तेरे को क्या पता स्वप्न का, जो गृहस्थी में गया नहीं उसको स्वप्न का क्या पता, मैं अवाक रह गया और बड़े माता डांटती नहीं, वो संस्कार वहां पर बहुत जटिल बनते, उसमें जटिलता होती, मोह की प्रधानता होती, इसलिए जटिलता बनती है, इसलिए वो संस्कार दूसरे जगह, उनकी बात हमको याद है, हमने उसको उपदेश रूप में लिया उनका, उनका कि तब से हमने समझा कि भाई बात ही कर, ये संग जो है ना, इतना बड़ा मोह जो है स्त्री पुत्र संपर्क से जो मोह है वो मोह बड़ा प्रबल मोह, और ऐसे मोह दो साधु का हो गया तो वो प्रबल नहीं है, एक झट टूट गया फिर चला गया, क्योंकि वो पहले से टूटा हुआ है, वहां बड़ा प्रबल हो, उस संस्कार को जो है वह, इसलिए कि नात्मानम अवसादी, अपने को अंत में भरत जैसे को एक मृग के संग से बताओ, वो जो गृहस्थ का संस्कार था वो मृग का बच्चा देख करके देखो उनके मन में, और शरीर छूटते समय वो सामने था और निरी होकर के देख रहा था उनको, और उनको चिंता हो रही थी अब क्या खाएगा पिएगा, यदि वो जानते हैं कि भगवान विश्वंभर है सबको भोजन दे रहा है, पर वो मृग स्मृति से मृग का शरीर धारण करना पड़ गया, इसलिए भगवान कहते हैं नात्मानम अवसादये, आत्मानम न अवसादये, अपने को दुख के गर्त में छोड़ने का नहीं चाहिए, अपने उद्धार में लगना चाहिए, एक ही काम है दूसरा काम तो है नहीं, अपने उद्धार में लगो, आत्मैव हयात् मनोबंधु, तुम ये नहीं समझना कि कोई तुमको सहायता करेगा, कोई सहायता नहीं करेगा, कहा क्यों नहीं सहायता करेगा, हम धर्म के पक्ष में है, भगवान की शरण में है, क्यों नहीं सहायता करेगा, अरे तुम प्रत्यक्ष देखो कि भगवान अर्जुन के पक्ष में केवल भगवान थे, पांडवों के पक्ष में भगवान की सारी सेना किधर से लड़ रही थी, कौरव पक्ष से लड़ रही थी, सारी सेना कौरव पक्ष से लड़ रही थी, ये जगत सारी सेना जो भगवान की है वो तुम्हारे पक्ष में जाने वाली नहीं, कोई बालक पूछे साधु से, गृहस्थी बहुत स्नेह करता है आदर करता है, पर उसका लड़का कहे मैं साधु होने जाता हूँ हमको आज्ञा दो, तो फिर देखो वो चोरी करके घर में रहना उसको स्वीकार है, पर जो है वो साधु बनने देना स्वीकार, उसको विश्वास, भगवान की सारी सेना जो है यदि कौरवों के पक्ष से लड़ती है तो तुम्हारी इंद्री जो है तुम्हारे पक्ष से लड़ेंगे, तुम्हारे पक्ष से नहीं लड़ेंगे, ये इंद्री मन बुद्धि और सारा का सारा जगत तो कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा, कोई तुमको सहयोग इसमें नहीं करेगा, बाकी सब में करेगा तुमको सहयोग, पर इसमें नहीं करेगा, तुम्हारे उद्धार में कोई सहयोग तुम्हारा नहीं करेगा। तुम्हारे उद्धार में कोई सहयोग नहीं करेगा, एक वो परमेश्वर ही कर सकता है, एक तुम हो बस। एक ही बल तुम्हारे पास है, दूसरा बल भी नहीं, और वो भी परमेश्वर देखो जो है, परमेश्वर के हाथ में तुम बात दौर दे दो तो इतने काम कर सकता, वो भी हथियार लेकर के तुम्हारे साथ नहीं लड़े, तुम्हारे शत्रुओं से हथियार लेके वो भी नहीं लड़ता, वो देखता रहता है इतने काम। इसलिए कोई सहयोग करने वाला तुम्हारे उद्धार के लिए कोई सहयोग करने वाला नहीं है, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न घर है, न परिवार है, न तुम्हारा शरीर है, ये शरीर भी सहयोग नहीं करेगा, इंद्रियां भी सहयोग नहीं करेंगी, मन भी सहयोग नहीं करेगा, बुद्धि भी सहयोग नहीं करेगा। तुम जब अपने से अपना उद्धार करना चाहोगे तभी सहयोग। इसलिए कहते हैं आत्मैव ही मानी अस्माद आत्मैव आत्मनो बंधु, ये अपना बंधु स्वयं है, दूसरा कोई बंधु नहीं, और अपना शत्रु भी आप ही, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं है, तुम ही अपने शत्रु हो और तुम ही अपने मित्र हो। तुम यदि अपने को इस कीचड़ से निकाल करके परमेश्वर से जोड़ सकते हो तो तुम अपने मित्र हो, और तुम प्रमाद करो तो अपने शत्रु हो, और शत्रु तुम अपने हो ही, मनुष्य शरीर मिला है और पशु बन जाओगे तो आपने अपने प्रति शत्रुता नहीं किया तुम, तो बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है, तुम ही तुम्हारे शत्रु हो और तुम ही तुम्हारे मित्र हो। आत्मैव ही मन यस्माद आत्मैव आत्मनो बंधु, दूसरा कोई बंधु नहीं है जो संसार से तुमको मुक्त करेगा, जो बंधु है भी वह मोह दिखा करके स्नेह दिखा करके तुमको संसार में बांधने का ही प्रयत्न करेगा, और आत्मा ही जो है तुम ही रिपु हो, शत्रु भी हो, वो तो बाह्य शत्रु शत्रु नहीं है, तुम ही शत्रु हो। कैसे कहा कि तुम अपने को नरक में ले जा रहे हो तो शत्रु तो अपने हो ही, मित्र का अपने को यदि नरक में ले जा रहे हो तो अपने तुम मित्र कहां, अपने शत्रु ही हो। अरे भाई, सहयोग करने का मतलब ये है कि तुम मत सोचो कि तुम्हारे उद्धार में कोई दूसरा सहयोग करेगा, तुम जब हो जाओगे तो ये भगवान सहयोग कर रहा है तो सबका सहयोग हो जाएगा, बस। जगत के सहयोग की तुम अपेक्षा मत करो, क्योंकि जगत तुमसे तुमको हमेशा जो है, जगत का सहयोग तो बड़ा विलक्षण होता है। एक महात्मा थे, एक गांव के किनारे रहते थे, अब ये कहेंगे हम तो ये श्लोक तो पूरा कर लेना था, ये श्लोक पूरा कर ले फिर समय बचेगा तो उसको सुना देंगे। देखो टीका देख लीजिए, तत्र हेतु मा, हेतु बता दिया, आत्मैव ही आत्मनो, हेतु माने ही माने यस्मात आत्मैव आत्मनो बंधु। भाष्य में उद्धरणक्षेपम आत्मन सूचयत, उद्धरणाक्षेप जो है आत्मा में उसकी सूचना देते हैं कि उद्धरित है, उद्धरण से अपेक्षा, यानी कहाँ से उद्धार करें, जैसे हमने कहा उद्धार करो, तो कहीं उद्धार कहाँ से करे भाई, कोई कहीं डूबा, जैसे पृथ्वी को रसातल में लेके चला गया था, कहीं तो 12 भगवान बन करके वो पृथ्वी का उद्धार किया, तो कहीं से उद्धार किया था ना, डूबी हुई पृथ्वी जल में उसको जल से ऊपर ले आए, ये उद्धार किया। तो कहा कि संसार सागरी निमग्नम, संसार सागर में निमग्न जो है अपना जो स्वरूप उसका उद्धार करो। किसकी सहायता ले, आत्मना, स्वयं तुमको उद्धार करना पड़ेगा। आत्मानम, संसार सागरी निमग्नम आत्मानम, आत्मना उद्धरे तत् उद ऊर्धम हरे, तो उसको ऊपर उठा। ऊपर ऊपर कहाँ से उठावे, का ऊपर उठाने का मतलब है विषया संग परित्यागेन योगारूढ़ता। प्रसंग तो ये है ना, विषया संग का परित्याग करके उसमें नहीं होगा, विषया संग का परित्याग करके योगारूढ़ बनो। योगारूढ़ के प्रसंग में ही बात आई ना, विषया संग का परित्याग करके योगारूढ़ बन जाओ, ये उद्धार करना है। तो इसी को कहते तत् उद ऊर्ध्वम हरेत उद्धरेत योगारूढ़ताम आपादयेत इत्यर्थ लिखा न भाष्यकार भगवान ने, योगारूढ़ताम को प्राप्त करावे। थोड़ी सी टीका देखिए, संसाराद ऊर्ध्वम हरणम कीदृग इत्याशंका है। कहते संसार से उद्धार का क्या स्वरूप होगा, कहते योगारूढ़ताम आपादयेत, योगारूढ़ बनो। योग प्राप्तावसानास्था तो अनास्था है, योग प्राप्त अनास्था तो न कर्तव्य, योग प्राप्ति के विषय में अविश्वास नहीं करना। अरे कहाँ किसी को ऐसा योग प्राप्त होता है, सर्व संकल्प कैसे छूटता है, कौन देखा है मुक्ति, कौन देखा भगवत पर, ऐसा जो है अनास्था नहीं करनी चाहिए। इस शास्त्र के वचन में अनास्था नहीं करनी, इसी को कहते हैं योग प्राप्त अनास्था तो न कर्तव्य, योग प्राप्ति के विषय में अविश्वास नहीं करना। अरे कहाँ किसी को ऐसा योग प्राप्त होता है, सर्व संकल्प कैसे छूटता है, कौन देखा है मुक्ति, कौन देखा भगवत पर, ऐसा जो है अनास्था नहीं करनी चाहिए। इस शास्त्र के वचन में अनास्था नहीं करना, इसी को कहते हैं योग प्राप्त अनास्था तो न कर्तव्य इत्याह, नात्मानम औषादयेत न अधोनयेत। नीचे न ले जाए, नीचे ले जाना क्या है, वही उपाधि संग न, उपाधि संग से इसको दुखी मत करो, एक उपाधि छोड़ के दूसरी उपाधि, तीसरी उपाधि में, पशु पक्षी उपाधि में ले जाओगे, यही जो है अवसाद उत्पन्न करना है, तो ये न करे। योग प्राप्ति उपाय से न अनुष्ठीयते, यदि योग प्राप्ति का उपाय तुम नहीं करोगे तदा योगाभावे, तब तो योगी तुम बनोगे नहीं, और योगी यदि नहीं बनोगे तो संसार परिहार असंभवात, तो संसार का परिहार होगा नहीं, तो आत्मा अधोनीत स्यात्, तो तुम्हारा आत्मा जो है संसार में जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहेगा। इत्यथ ननु आत्मानम संसारे निमग्नम तदीयो बंधो तस्माद् उद्धरिष्यति। नित्या कहा कि भाई मान लीजिए कि अब आत्मा संसार में गिर गया है, तो माता पिता भाई बंधु उसका उद्धार कर लेंगे। अब बालक गिर जाए तो जो है उद्धार कर लेता है, बालक जो है नदी में गिर जाए तो माता पिता बंधु उसको निकाल लेते हैं। ऐसे ही आत्मा संसार में गिर गया है तो जो है सभी माता पिता इत्यादि जितने हमारे हितैषी हैं, ये सभी हितैषी हमारा उद्धार कर देंगे, हम क्यों चिंता करें अभी बालक अवस्था में। कहा कि ऐसी बात नहीं है, आत्मैव ही अस्माद आत्मनो बंधु, कोई बंधु नहीं है तुम्हारा, सभी संसार के बंधु हैं, तुम्हारे बंधु नहीं, तुम ही बंधु हो, नहीं अन्य कश्चित बंधुर यह संसार मुक्त भवति। कोई बंधु आप तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो संसार मुक्ति में बंधु बनेगा, संसार में बांधने में तो बंधु बनेगा वो बांधने वाला बंधु है, निकालने वाला बंधु नहीं। वो संसार में बांधने वाला बंधु तो बनेगा, पर संसार से निकालने वाला बंधु नहीं बनेगा। देखिए, कुतो अवधारणम, कैसे आपने अवधारण कर दिया, आत्मैव आत्मनो बंधु, अपना बंधु अपना ही है, दूसरा कोई नहीं है। अरे लोक में तो बहुत बंधु हमारे हैं, प्रसिद्ध हैं, तुम कैसे कर, आप कैसे कर सकते हैं कि बंधु नहीं है। कुतो अवधारणम अन्यस्या की प्रसिद्ध से बंधो संभवत, दूसरा प्रसिद्ध बंधु भी है तो कहते नहीं, वो बंधु जो है संसार से मुक्ति के लिए नहीं है, दूसरे काम के लिए है। अन्यो बंधु सन्नपि संसार मुक्ते न भवति, दूसरा बंधु तुम्हारा है ये मैं मानता हूँ, पर संसार मुक्ति के लिए बंधु नहीं है। इति उपपादयति, इसको बताते हैं कैसे नहीं है। बंधुरपि तावन मोक्षम प्रति प्रतिकूल, बंधु तुम्हारे मोक्ष के प्रति प्रतिकूल ही होगा। हाँ, बंधु प्रतिकूल कैसे होगा हमारे मोक्ष के प्रति, वो तो हमको बहुत चाहता है हमारे मोक्ष के प्रति, का यही तो बात है, वो तुमको बांध लेता है अपने में ना, स्नेह दिखा करके अपने में बांध लेता है, अब तुम छोड़ नहीं सकते हो, अब तुम बंध गए, अब बांध लिया एक जगह बधी गए, तुम क्या करोगे। इसी को कहते हैं नहीं अन्य का बंधुरक तावन मोक्षम प्रति प्रतिकूल स्नेहादि बंधनायतनत्वा, क्योंकि स्नेहादि जो बंधन कहे गए हैं ना, वो बंधन का तो घर ही है, वो स्नेह मोह इत्यादि के द्वारा तुमको बांध के रखा ही है, तभी तो तुम रहते हो वहां पर। तस्माद उक्तम अवधारणम आत्मैव आत्मनो बंधु, इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं, ये निर्धारण करो कि तुम ही तुम्हारे बंधु हो। युक्तम है, ठीक है, युक्तम है तो भी ठीक है, युक्तम अवधारण, ये अवधारण ठीक है। क्या अवधारण ठीक है, जो भगवान कह रहे हैं कि तुम ही तुम्हारे बंधु हो, दूसरे जो बंधु दिखते हैं वो दूसरे काम के लिए हैं, वो मोक्ष के लिए तुम्हारे बंधु नहीं है। मोक्षम मोक्षम प्रतिकूल आत्मनुबंधु, आत्मैव रिपु और तुम ही तुम्हारे शत्रु, शत्रु ये अन्न अपकारी बाह्य शत्रु शोपी आत्म प्रयुक्त है। अरे जो बाहर शत्रु तुमको दिखाई देता है वह आत्म प्रयुक्त ही, वो तुमको गाली दिया तो तुम उसको शत्रु मान लिए। इति युक्तम एव अवधारणा अवधारणम आत्मैव रिपुरात्मना, यहाँ भी अवधारण बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी है। ठीक है, थोड़ी ठीक है, स्नेहादि स्नेहादि इत्यादि शब्दात तद अनुगुण प्रवृत्ति विषयत्म, स्नेह में मिला हुआ जितना व्यवहार है वो बांधने वाला होता है। आत्मा अतिरिक्त शत्रु अपकारिण सुप्रसिद्धत्व, आत्मा से अतिरिक्त भी शत्रु तो देखा जाता है जगत में, शत्रु करने वाला, तो कहते नहीं, इसलिए तुम्हारा अवधारण अनुचित है। तो कहते नहीं, वो दूसरा भी जो शत्रु दिखाई देता वो अपने कारण दिखाई देता है, इसलिए तुम्ही जो है अपने जो है वो शत्रु हो, तुम्ही जो है अपने मित्र हो। तो यहाँ पर बता दिया कि एक निष्कर्ष निकला कि उपराम को प्राप्त हुआ जो मन है, जगत से उपराम को प्राप्त हुआ जो मन है, ये मन तुम्हारा, क्योंकि आत्म शब्द का मन भी अर्थ होता है। तो आत्मनाउद्रिय, तो यहाँ पर कहा कि जो विवेक आदि से युक्त जो आत्मा है ना, जिसमें उपरंग हो गया है ऐसा जो मन है, वही तुम्हारा बंधु है। और शत्रु कैसा है? विषय शक्त जो मन है वही तुम्हारा शत्रु। अजित मन तुम्हारा शत्रु है और जित मन तुम्हारा बंधु। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो जित मन, जीता हुआ मन तुम्हारा शत्रु बंधु है और नहीं जीता हुआ जो मन है वो तुम्हारा शत्रु है। क्यों? कि जब तुमने मन को नहीं जीता तो वो विषय में जाएगा, तो तुम्हारे साथ शत्रुता करेगा, फिर संसार का मोह उत्पन्न करेगा, जन्म के चक्र में छोड़ेगा। और जीता हुआ तुम्हारा मन है तो तुम उसको मोक्ष में केंद्रित कर सकते हो, तो वो मन तुम्हारा मित्र हो गया। तो जीता हुआ मन जो है ये तुम्हारा मित्र है और नहीं जीता हुआ मन तुम्हारा शत्रु है। तो ये कार्यकरण संघात जीत लिया गया ताकि मित्रता का काम करेगा, और नहीं जीता गया तो शत्रुता का काम करेगा। इसलिए आत्मना उद्धरे तो आखिर कैसे उद्धार करेगा? अरे हमारा उद्धार करना तो आत्मना कौन होगा? तो मने। तो इस प्रकार अब आगे तो उसको स्पष्ट करेंगे कि कैसे जो है वह कैसा मन जो है वह बंधु है, कैसा मन शत्रु है। तो कथा है, दो मिनट हम सुनाई देते हैं, बीच में आ गई थी। संसार की दशा है कथा क्या है? एक गांव के किनारे एक महात्मा रहता है, सामान्य महात्मा रहते थे। तो एक गांव का युवक जो है वो रोज महात्मा के पास जाता था, उसकी बड़ी प्रीति थी। दिन भर घर में काम करे वो, एक घर उसकी